تاریخ می د سرو وینو خاندان ته ولیکا د زړه سوزو غزال می مسلمان ته ولیکا تاریخ می د سرو وینو خاندان ته ولیکا د زړه سوزو غزال می مسلمان ته ولیکا مسلمان تولي تاریخ می دسو وینو خاندان تولیکا دزړه سوزو غدار می مسلمان تولیکا.